До касцёла нам з дзедам было па дарозе. Ішлі, мянцілі языкамі пра тое сёе. Ля плябані кінуўся нам у ногі рыжы пёс сумесь дварнягі з ірландскім сетэрам. Прыціснуўшы вушы, пачаў ласкава скуголіць. «Кундаль! Кундаль!» – трапаў яго дзед. «Бач ты, які тлусты, як мех! Нічога! Іх, на паляванне з табой пойдзем! Скінеш тады тлушт! Пойдзем на паляванне!» Сабака аж скакаць пачаў ад радасці. «Верыце, прызвычаюся зараза, каб яму здароўе рыбу лавіць! Часам такую здаравенную прынясе! І не ведаю, ці ён нырае пад яе, як вадалаз, ці як!» «Зайдзіце да мяне, — сказаў мультан, — паглядзіце на вартоўню. Вось так кожную ноч. Жонка, дзеці ды ўнукі ў хаце, а я тут. Таму баба галіцца часта і забараніла. Раўнуй, халера!» Вартоўня была самай незвычайнай з вартоўняў, якія мне калі-небудзь даводзілася бачыць. Цэлыя два пакоі і вялікія. «Тут уваход асобны, — сказаў дзед, — і ні к сялу, ні к гораду гэты асобны ўваход. Кліру паменяла, то аддалі пад вартоўню мне. А рэчаў столькі, што ўсе непрыгодныя, ды яшчэ некаторыя з былога палаца. Таксама ўсе сюды знеслі і скінулі». Это было сапраўды так. У першым пакоі былі грубка, тапчаны, стол і табурэткі, але акрамя таго яшчэ і зламаная фізгармонія і крэсла з высокай біскупскай спінкай, і стары буфет чорнага дрэва, шклы ў ім адсутнічалі, і на паліцах было відаць конаўкі, шклянкі, чайнік, бульбу і цыбулю россыпам. У другім пакоі ў куце ляжалі дошкі ікон, рулоны іконных палотнаў, стаяў таксама стол на арліных ножках, кіпці арлінай лапы сціскалі шары, на якіх стол і стаяў, і пара інвалідаў крэслаў. І ў абодвых пакоях на сценах віселі партрэты. Некаторыя былі прадзёртыя, некаторыя пацямнелі да таго, што амаль немагчыма было нешта на іх разгледзець. А пасярэдзіне аднаго быў круг расплаўленай фарбы. А, відаць, ставілі вядро з кіпятнем. А партрэты былі, можа, і не дужа мастацкія, але музейныя. На некаторых відаць было лацінскія надпісы або славянскую вязь. Ксёндз сюды перацягваў. Што з хат адкупіў, што на гарышчах знайшоў. Палац жа згарэў. Не так многа ў тым палацы і дабра было. Сёе тое паспелі выцягнуць. Куды ж яно падзелася? Ах, хто яго ведае? Тут перад вызваленнем такое чынілася. А пасля, як немцы ўцяклі, а нашы яшчэ не прыйшлі, было яшчэ горш. А што? Боўбель кулеш разгуляўся. Не разабраць нельга было, хто каму галаву скручвае. А добра тут у вас. Мне б сюды перабрацца. Што? Вячоркі ў вячоркі абрыдлі. Да я і сам магу, але тут ужо занадта. І вось глядзі ты, хорошы чалавек, загадчык клуба, пашукаць. Дарма, што адукацыі не хапае. А вось гэткая паляндра ўчамярылася, і нічога зрабіць нельга. Уздыхнуў. Трэба пагаварыць з ксяндзом. Глядзіш, і мне ўначы не так сумна будзе. Не будзеш жа ўсю ноч хадзіць, часам і пасядзіш. Пагавару. І Стасіка вам заўтра ў дапамогу дашлю. Ён Мультан, а я ўжо на старасці пачынаю вулічную нашу мянушку апраўдваць. Пацяруха. Пацяруха старая і ёсць. Ён вывеў мяне з цвінтара. Дзед, сказаў я, гледзячы на галерею, а што гэта пра жанчыну з манахам байкі брэшуць? І тут дзед пасур'ёзніў. Каб гэта байкі. Праўда, сам бачыў. І ў замку бачыў. У замак ноччу не хаджу. Баюся, і ўсе баяцца. Кажуць, і там. А я вось тут бачыў, на гульбішчы. Ідзе нешта светлае, як само святло, а побач цень. Нібы сама ноч. Ой, дзед, брашу, думаеш? Каб мне са старой унукамі дня не пражыць. Спецыяльна прыйду глянуць. Яны не кожную ноч. Я аднойчы набраўся смеласці. Узлез на галерею, у выпадку чаго, думаю, пальну са стрэльбы. Зніклі. Спусціўся на цвінтар. Зноў ідуць. У хаце я застаў стан ціхага адчаю. У той дзень Зеляпушчанак павінен быў праводзіць брата, які прыязджаў да яго на свята з Донбаса, і яшчэ пры мне яны пайшлі на аўтобусны прыпынак у Альшаны. Марія Семёнаўна, поўная, добрая, сінявокая, была ўся ў слязах і ламала рукі. Невядома чаго, ці ад адчаю, ці таму, што яны ў яе кожную вясну і восень нестерпна балелі. Была яна ў цукровым звяне. А вы ведаеце, што такое цукровы бурак? Ці па сартыроўцы насення, ці па прарэджванню ўсходаў, машын пакуль што не прыдумана. Трэба будзе прывезці ёй з Мінска гліцэрыну, падумаў я. Гэта ж трэба. Не чуць пра гліцэрын. А рукі ж такія чорныя, парэпаныя, страшныя. Што, не прыходзіў яшчэе? Не, Антоська, любенькі, даражэнькі, сустрэнь ты яго, калі ласка, схадзі ты, сынок, у Альшаны. Ну, пашукай ты яго. Па якой дарозе? Альшаны вёска доўга, і таму Альшанку з яе вядуць аж тры дарогі. Марія Семёнаўна вінавата глядзела на мяне, і я зразумеў, што давядзецца перамераць нагамі ўсе тры. Добра, дайце толькі гумовікі ягоныя і ліхтарык. Сыночак, ой, Бога маліць буду, а гумовікі на, бо і сапраўды, можа, ў поле выбрыў, можа, у выдраў яр скаціўся, можа, ў канаве недзе ляжыць, а па іх жа яшчэ вада з пушчы бяжыць, снег жа яшчэ, мабыць, у пушчы. Ой, Божачка ж ты мой! Уздыхнуўшы, я пайшоў ад асветленых вокан у цемру. Скакаў па дарозе агеньчык ліхтарыка, я абследаваў выдраў яр, там, дзе ён падыходзіў амаль да дарогі. Нічога. Перад самімі Альшанамі пацягнуўся лес густым падлескам. На ўзлесці нешта цямнела. Я павёў ліхтарыкам у бок, ля дрэў стаяў ганчаронак. Відаць толькі, што скончыўшы спраўляць малую патрэбу. Я апусціў ліхтар. Мала прыемна, калі на цябе свецяць у такі момант. Здалося мне, ці нешта ў гэты момант нешта варухнулася ў хмызах. А бухгалтар, я чуў крокі, пашыбаваў да мяне. Лёгка пераскочыў канаву і стаў побач. «А, Антон Глебавіч, — сказаў прыязна, нібы нічога між намі не адбылося. А я думаю, хто гэта свеціць? Закурыць не знойдзецца?» Ёсць, Тодар Ігнатавіч. Вазьміце вось ліхтарык, пасвяціце. Я ўзрэзаў пачак нажнічкамі. Вялікі сцізорык, сказаў ён. Усё ёсць. Усё. Нават бачыце, выцягач, каб гільзу з казённіка выцягваць. Плюнічы нож. І ногці можна пастрыгчы. Ну, добра, хадзем. Да, Альшан, побач, всё весялей. Чаго ты падлез, пёрся? Мала табе было прыдарожнага кювета, каб яшчэ цераз яго скакаць ды тупаць паўзараным. А, урэшце не мая справа, а дарога сапраўды карацей, калі ўдвух. Якія справы вас сюды прывялі, Антон Глебавіч? Замак буду абследаваць. Цікавая тут адна гісторыя з ім звязана. Новая? Ды не дужа, дужа старая. Цёмная гісторыя тут. 300 з лішнім год назад адбылася. А каму справа да 300-гадовай гісторыі? Ха! Засмеяўся ён, відавочна здзіўлены. Мне? Ну, хіба што вам. А тут і нядаўніх хапае. У лепі бы шаблыку спыталі пра падполля, пра гестапа. Спытаю і пра гэта. Не мне, дык іншым прыдасца, тым, што для новай гісторыі існуюць. Ха. Назад я вяртаўся другой дарогай. У адным месцы мне здалося, што ў полі за канавай чарнее нейкі кікшталт, і я скочыў туды, ды не разлічыў і чарпануў вады вышэй адной халявы. Не, гэта проста ляжаў кароткі абрэзак бервяна. Цьфу ты, чорт, вылаяўся я ад сэрца. Я падыходзіў ужо да альшанкі, і справа ад мяне цьмяна праступалі дрэвы і цямнейшы за ноч чорны сілуэт замка. І тут раптам я спыніўся, рэзка быццам знянацку наляцеў грудьмі на нешта вострае. У адной з вежаў замка гарэў агонь. Невялічкі. Ён у гэтай цемры здаваўся ружова-сінім, і калі я ступіў некалькі крокаў наперад, знік. А калі я павярнуў назад, загарэўся зноў. Што такое? Каму спатрэбілася запальваць агонь у гэтай чорнай мёртвай, як труна? Не, мертвей за труну будыніня. У цемры ў закінутай даўно мёртвай вежы роўнай злавесна свяціў агонь. І нельга было не думаць, адкуль і чаму. Востра і самотна гарэў уначы агонь. Марыя Семёновна ўсё яшчэ была ў слязах. Я крэкнуў, разумеючы, што давядзецца зноў ісці ў ноч трэцяй дарогай. Сцягнуў боты. Дайце, гаспадынечка, сухія ануч. Бог, відаць, пачуў мае маленне. Ледзь я паспеў абуць боты, як на двары пачуўся рык матора, прабегла па вокнах святло ад фараў, пачуўся ў сенцах тупат, а пасля дзверы адчыніліся, і на парозе ўсталі постаці Нічыпара Альшанскага і Рыгора Шаблыкі, якія вялі пад рукі тленныя рэшткі таго, што было пару гадзін таму назад Міколам Чэсевічам Зеляпушчанкам, а па вулічнаму вячоркам. Ён быў мокры з ног да галавы і ледзь вязаў лыка. А за гэтай тройцай ішоў настаўнік беларускай мовы Міхась Іванавіч Змагіцель і толькі што не перастаўляў рукамі нябожчыку ногі. «Вось», – сказаў ён, – «у кувеце знайшлі». Гаспадыня ахнула, заплакала на гэты раз з радасці і кінулася разуваць гаспадара, сцягваць з яго плашч, порткі, пінжак. Агульнымі намаганнямі мы ўзвалілі яго на ляжанку, І Марія Сёмёновна кінулася па нейкі спіртавы настой, каб расціраць. «Жоначка, ты ж мне лепей глотку ў сярэдзіне гэтым разатры!» бубніў Вячорка. «Дам, дам, о Боже мой! А дзякуй вам, добрыя людзі, а жывога ж хаця прывезлі!» Я пасмейваўся. Незласлівасць гэтая нагадала мне першае вясковае вяселле, на якім я быў. Паспаць мяне тады адвялі ў суседнюю хату. Я ляжаў, а ў вушах ўсё яшчэ аднастайна гудзела ўсё тое самае. А на шэрым кані ў яблыкі едзе ў зосьнічын двор. «Міцечка!» Раніцай, калі я прачнуўся, у печцы палаў агонь, гаспадыня ставіла туды гаршкі, і тут адчыніліся дзверы, і два хлопцы ўнеслі ў хату трэцяга. Адзін нёс ногі, другі галаву, не плечы, а менавіта галаву, а сярэдзіна звісала самастойнай, пагойдвалася, як гамак. І тады гаспадыня пляснула рукамі і зусім без злосці, а толькі з мязмерным здзіўленнем працягнула. «А, сыночак мой, а ты ж казаў, што на сваіх нагах прыйдзеш!» Варыяцыю таго здарэння бачыў я перад сабою зараз. Ох, і добры ж наш народ да такога! Я толькі падумаў, што калі так будзе далей, давядзецца з'язджаць ад Вячоркі хаця б да дзеда Мультана. Вячорка абмацваў здаравенныя гузакі на галаве і мармытаў гаротна. «Білі мяне! Ой, білі мяне!» Пасля мы даведаліся, што ніхто яго не біў, што яны з братам узялі пасашок перад аўтобуснай станцыяй. Брат паехаў, а Чэсевіч замест дамоў патупаў рэвізаваць свой клуб. І там некалькі разоў ударыўся галавой. Ой. А пасля, замест таго, каб легчы ў клубе на канапе, папраставаў да хаты. «Ішоў, ішоў», – мармытаў Вячорка. «Ой, надта далёка ішоў. І у канаву упаў. І ляжу поперак, як грэбля. І вады з аднаго боку многа, яна цераз мяне пераліваецца, цурчыць. І машыны паўз мяне з фарамі. Яны не спыняюцца». «Ага», – сказаў Альшанскі. «Добра, што нас крыху занесла, і святло на канаву ўпала. Ляжыць сапраўды, як грэбля, і адзін палец часам ад кулака адстаўляе. Гэта яму, здавалася, салютуе. На поўны рост і ўсёй рукой. Дык, мо, чарачку, людцы вы мае. Сёння не хочацца», – сказаў Шаблык. «Ну, вядома ж, мае даражэнькія, бо гэта ж на гэтакага шабадранца наглядзяцца, дык век не захочаш». Яны пайшлі, а Вячорка, увесь чырвоны ад расцірання, мармытаў досыць бязладна. «А я салютую, а тут цені ішлі. Два. І сталі. Гамоняць, не бачаць, што побач грэбля ляжыць. Яйкі каменныя, страшныя. Другая справа за паўночнай вежай. Яйкі». Блёкат быў незвычайны, але зусім без сувязі, і я ведаў, што заўтра гаспадар і не здолее ўспомніць пра свае начныя прыгоды. Таму я ўзяў ад Марыі Семёнаўны чарку, мяне ўсё ж крыху марозіла ад прамочаных ног, і выйшаў з хаты, каб ісці ў сваю прыбудоўку. Глухая, як махровая сажа, ляжала над альшанкай і здавалася над усім светам ноч. Нідзе ані агеньчыка. І толькі наводдаль узвышалася моцна ўсечанай пірамідай, асветленая зверху слабым зарывам двух вогнішчаў, нямая белая гара.